और हमने मूसा को 9 खुली-खुली निशानियां दी थीं। अब बनू इसराइल से पूछ लो कि जब वो उन लोगों के पास गए तो फिरौन ने उनसे कहा कि ऐ मूसा, तुम्हारे बारे में मेरा तो ख्याल ये है कि किसी ने तुम पर जादू कर दिया है।